Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepimizi sevsin, hepimizi cennetine koyacak amel işlemeyi nasip etsin. Rabbim hepimizi sevdiği kelimeyle ruhumuzu, emanetimizi alsın, rahmetiyle yargılasın. Kabir azabından, cehennem azabından, Mesih-i Deccal'ın şerrinden bizleri, ehlimizi ve neslimizi korusun. Allah bizdeki şeytani huyları, nefsani huyları hayırlısıyla değiştirsin. Razı olduğu huyları işlemeyi, onları ahlak edinmeyi ve o ahlaktaki insanlarla beraber olmayı, onlarla arkadaşlık, yani salihlerle arkadaşlık yapmayı Rabbim bizlere sevdirsin. Amin. Amin. Evet kardeşlerim, bugün sizlere helal ve haramda bir mukaddime yapmıştım. Helalın ne olduğunu, haramın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Ve helal ve haramda hüküm, yetkinin kimde olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Bundan sonraki derslerimizse kardeşlerim, bugünkü dersi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine ayırdım. Yani helal ve haramda bizlere bildirdiği nasları sizlere kısa kısa, sıkmadan, eğitici bir şekilde öğretmeye çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize ömür boyu bu meselelerde güzel bir anlayış ve hayata güzel bir şekilde geçirmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bize sevgisini, sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amellerin sevgisini nasip etsin. Biliyorsunuz hiçbir gölgenin olmadığı, sadece arşın gölgesinde gölgelenen 7 sınıf insan var. Mesela bir zina nedir? Büyük bir suçtur. Dünyalık güzel bir kadın kendine diyor, dünyalık güzel bir kadın bir Müslümanı zinaya davet eder de o da ben Allah'tan korkarım deyip beri durursa ona ne var? Orada gölgenin altında gölgelenmek var. İşte haramlara dikkat, insana da bu kadar mükafatı ne yapıyor? Getiriveriyor. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, hani konuyu uzatmayayım ama önemli olarak girmek için söylüyorum. Dünyalık bir kadın görüp de, hani niye buraya taktın yok, özel bir takış yok. Dünyalık bir kadın görüp de sırf Allah korkusundan diyor gözünü çeken, bütün bedeninde, bütün damarlarında imanın lezzetini ne yapar? Bulur. Düşünün kardeşlerim, bakın yıllarca namaz kılan insanlar var, namazının lezzetini almıyor. Yıllardır her sene bir ay oruç tutan insanlar var, orucun lezzetini almıyor. Her ibadetin bir lezzeti vardır. Adam ömründe bir kere belki hacca gidiyor, haccın lezzetini ne yapmıyor? Almıyor. Ama ibadetlerin bir lezzeti vardır. Aynen bak, demin kardeşimiz ikram etti. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim cennette de mislimizdi kendisine ikram etsin. Bak ağızlar ne oldu? Tatlanıverdi. İşte imanın da böyle bir lezzeti var. Çok çok üstünde bir lezzeti. Biz bu lezzetleri anlayabilmemiz için Allah bizlere böyle nimetleri nasip ediyor. Yani ondan aldığınız lezzetin çok çok üstünde diyor. Demek ki bakın, bir haramdan geri durma sana ne yapıyor? Bütün damarlarında bir hisset ve his veriyor. Bunu uygulayın bakın. Bir bakın şöyle bir nefsinize, anlarsınız kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Evet. Birinci size işlemek istediğim hadis şu kardeşlerim. önemine binaen bu hadisleri sıraladım. Ve en çok Peygamberimizin biliyorsunuz sözleri üzerinde hep ne yapıyorlar? Tağım oluşturuyorlar. Oluşturdukları birinci mesele, ilk derste onun cevabını ne yaptık? Verdik. Allah Azze ve Celle helal ve haram koyabilir ama bir insan ne yapamaz? Özellikle Peygamberimiz koyamaz derler bazıları. Doğru mu? Hatta bugün bilmem nerede oturan adamlar var. Neydi o? Cinayet işleri mi? Ne o? Din, ayet işleri mi diyorlar? Ne? Onun tepesine kadar giden bazı insanlar var. Onlar bile söyleyebiliyor ama adam kendisi çıkıyor, oturuyor. Bu böyledir diyor. Ya sen peygamberi tanımıyorsun. Peygamberin sözünü bilsin niye tanıyayım ya? Ama bunu kimse demiyor. Bunu anladınız mı? Peygamber aleyhisselamın helal ve haram koyma yetkisini kabul etmiyor. Dışarıda takım elbiseli, kravatlı geziyor. Oraya oturunca kafaya ne bir şey giyiyor. Bir de cübbe takıyor. Oturuyor. Ne diyor? O diyor hadis diyor. Olamaz diyor. Öyle bir şey diyor. Cık, uydurma bu diyor. Bu diyor Kur'an uymuyor diyor. Bu yok diyor bu. Bu diyor akla uymuyor diyor. Ne yaptı bu adam? Yani keramet koltukta mı yani? Ama o koltuğu cehennemden getirmişler. Çok sıcak. Anlamıyor. Yani o oturduğu koltuk hani soğumasın diye oturuyor. Sıcak sıcak gideyim diye. Ama peygamberi tanımayan bir insanı biz hiç tanımayız. Peygamber aleyhisselamın helal ve haram koyma yetkisini tanımayanı biz adam yerine de ne yapmayız? Koymayız. Hiç İslamlığını konuşmayız bile. Evet kardeşler. Helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Helallığını bildirdiği haram da Allah'ın kitabında açık ve kapalı olarak haramlığını bildirdiği şeydir. Kitabın söz etmediği, ikisinin arasında serbest bıraktığı bazı şeyler vardır. Bunları da araştırmayın. Rabbini unutma, tutmaz. Demek ki helal ve haram neredeymiş? Allah'ın kitabında ne yapılmış? Bildirilmiş. Ha, çok teferruatına girmeyeceğim. Birinci derste bayağı bir meseleyi uzattığım için. Biliyorsunuz ayette Allah size şunu şunu şunu şunu ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Değil mi? Birçok şeyler var. Hadislerde de birçok teferruatı nedir? Vardır. İşte Allah Azze ve Celle'nin Resulü bize diyor ki helal ve haram bildirilenlerdir. Artık bunun dışına bir yol ne yapmayın? Tutmayın. Ve devam ediyor kardeşlerim. Müslümanların en şerlisi haramlılığına bir nas olmayıp da bu helal mı? Bu haram mı deyip insanların önüne sunup onun haramlılığına sebep olan insandır diyor. Bunu anladınız mı? Yani kitapta belli haramda helaldi. Ama bu haram değil. İşte bunu insanların önüne atıp da mesela tasavvuf taifesinde kadınlara yaklaşma haramdır. Uzdete çekilin. Niye? Ruhbanlık nereden gelir? He? Rahiplikten, Hristiyanlıklardan. Onlara karışı karışın, adım adım ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Ha şimdi bu sözlerimi alırken günümüzdekiyle kıyas etmeyin. Akideler ta geriden geliyor bunlar. Bugün ne Müslümanın Müslüman olduğu belli, ne Sofinin Sofi olduğu belli, ne haricinin harici, ne Şia'nın ne Şia, ne oldukları belirsiz. Aynı neyse kelimeyi kullanmak istemiyorum. Harici ölürken bile hariciydi eskiden. Mertti. Ivırıp kıvırmazdı. Şey kimdedir? Takiye? Şia'dadır. Bugün bakın Şia harici olmuş. Hariciye bakın. Şii olmuş. Kadriye'ye bakıyorsun. Mutezil olmuş. Ona bakıyorsun. Bir mertlik dahi fırkalarda ne yapamıyorsun? Niye? Müslüman mert değil ki o mert olsun. Anlatabildim mi? Karşıda mert göremeyince o kaynaklanıyor. İşte kardeşlerim helal da belli, haram da belli. Allah'ı asla asla unutma ne yapmaz? Tutmaz ki biz onu ne yapalım? Dolduralım. İşte serbest bıraktığı meselelerde de insanların araştırıp onu ne yapmaması? Haram kılmaması gerekir. Allah hepimize hayır versin. Amin. İkinci önemli rivayetimiz ise bundan alakalı. Bakın en çok Mutezile'nin hatta yaşamış olduğumuz şu toplumda hadis profesörüyüm diye çıkan insanların konferanslar yapa yapa bugün Diyanet İşleri'ne, fetva kuruna falan gelmeleri hep bunlarla uğraşarak gelmişlerdir. İnkar ettikleri hadis şudur. Sahih. Birçok böyle rivayet zinciriyle gelen sahih bir rivayet. Dikkat edin. Bana kitap ve onun bir misli geldi. Dikkat edin. Karnı tok bir adamın koltuğuna yaslanarak size ben bu kitapta neyi bulursam ona uyarım. Onda helal bulduğumu helal, haram bulduğuma da haram derim. Bunun dışında hiçbir şeye ne yapmam? İnanmam. Dikkat edin. Allah'ın elçisinin helal kıldığı Allah'ın helal kıldığı gibidir. Allah dikkat edin. Allah'ın elçisinin haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Dikkat edin. Sakın sizi rahat koltuğunuzda oturup da bunları inkar eder görmeyeyim diyor. Bir uyarı var mı? Var. Kime? Muhammed ümmetine. Neyle uyarıldıysak muhakkak bu bizim başımıza ne yapmış? Gelmiş. Şimdi geliyor ilahiyette okuyan veyahut tez yapan arkadaşlar, hani ben kitapçılık yaptığım için sürekli muhatap oluyorum. Neyle uğraşıyorsun? İşte şefaatle. Kim verdi bunu? Falan. İsimlerini fazla zikretmek istemiyorum. Hani şeyin ki orada bizde Süleyman'dır. O geldiğinde Solomon. Anlayamıyorsun. Bizim ismimizi taktıkları için. Birine bakıyorsun o kadar mesele bitmiş. Neyle? Kabir azabını vermiş. Tez olarak. Öbürüne? Minacı vermiş. Çocuk bilmiyor ki. Saf saf kuyuya düşüyor. Adam hazırlıyor, hadisleri topluyor. Bizim Hacı Bayram'a geldiğinde, bu tip meseleleri araştırıldığında nereye gönderirler o adamı? Benim dükkanımdan başka gidecek bir yeri yok ki. Kimse dini bir kitap satmıyor ki. İncik, boncuk, cevşer, şunu satıyor. Adam geliyor şimdi. Ben ona hadisleri çıkarıyor. Maden bulmuş gibi adam bilgileri alıyor gidiyor. Ertesi gün izniyle geri geliyor. Hocam bunlar uydurmaymış diyor. Sen bana nerede uydurma, Kur'an'a uymayan, ahla uymayan, senedi kesik hepsini toplamış vermişsin diyor. Lan kim dedi bunu? İşte falan dedi diyor. Ha dedim o şunu da demiştir. He onu da dedi diyor. Onu da dedi diyor. Bak adamlar rahat koltuğuna oturmuşlar. Ne yapıyorlar? Bir gün kardeşlerim Mustafa Dönmez Hoca geldi. Bir tezi varmış. El yazmada bizim Ankara İlahiyette varmış bir nüshası. Bu kardeşimiz Türkiye'deki birkaç yerden el yazmayı yapıp tez hazırlıyor. Yani prof olacak ya da doçentlik teziydi bilmiyorum. Bir nüshası da buraya verilmiş. Kendisi gitmiş benden şeysiz alamamış. Beraber gittik. Beraber gidince tanıdıklar vasıtasıyla hani dükkana gelince hoş beş olunca oraya gidince de kolaylık oluyor. Neyse tezden istifade ettik. Mesele bura değil. Bu yanıya geçeyim. Namazı vakti gitmiştik biz. İkindi böyle okunmuştu. Oraya gittik. Biz namazımızı kıldık. Geldik. Prof'ta tık yok. Nereden geldiyse iş namaza geldi. Ha ben kılmıyorum dedi. Bak, bize yardım eden hadis profesörü. Adını zikrederim ama önemli değil. Kılmıyorlar. Ben kılmıyorum dedi. Adam bizi mescide kadar ilahiyetini indirdi. Ben kastet, ya bulamam şimdi, karıştırayım. Nereden gelmiş bu sakallar falan derler, sen indir dedim, mahsus. Adam kapıya kadar geldi, gel ya bizimle misafdın. Namaz kılmadı. Şimdi dinde de gözü yok bu adamın. Namazda da gözü yok. Peygamberin sözünde gözü olur mu? Onun gözü koltukta. Orayı sıcak tutacak ki gittiği yerde, yani değişikliğe uğramayacak. Öyleyse rahat koltuğunda oturup, ben bunu gördüm, buna inanırım. Bunu gördüm, buna inanırım. Peygamberin helal ve haramını kabul etmem. Ne yapmayacağım? Demeyeceğim. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Maalesef biz bugün bunları ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Bu hale gelmemizin sebebi zaten ittifak edemediğimiz. Peki kardeşlerim, buradan helal ve haram konusuyla iman çok ince ayrıntıyla yani birbirine bağlı olduğu için soruyorum. bu adam ben bunu kabul etmiyorum ya da birisi ben Kur'an'dakine uyarım derse Ali ne olur bu adam? Kur'an'dakine uyarsa sadece olmaz hocam. Ne olmaz? Yani hadisleri inkar ederse. Olmaz. Meyve mi bu ya? Yani? Ne olmaz? Ama Müslüman olmaz. Yok. Şöyle yapalım bak. Biz imanı bir bütün olarak almış olsaydık Cibril hadisini bize gelmezdi. Biz imanı ne yaptık? Demek ki tam anlayabilmemiz için Cibril insan kılığında Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve iman nedir diye bir soru soruyor. Hatırladınız mı? Bu çok önemli bir rivayet var. Burada bakın Allah'a iman var. Sonra meleklere, sonra meleğin getirdiği kutsal bir emanet var kitaba. O emanetin sunulduğu bir insan var. Şimdi buraya kadar burada duralım şimdi. Burada yıktığı yer neresi? Ta baştan yıkarak geliyor adam. Gönderen kim? Allah. Meleğe güveniyor, gönderiyor. Emanet ediyor, insana gönderiyor. O insan da bunu insanlara anlatıyor. Allah güveniyor, o güvenmiyor. Var mı böyle bir olay ya? Yani imanın cüzünden yıktığını, külünü de ne yapıyor? Götürüyor. Allah bizlere hayır versin. Allah Resulü'nün anlatmak istediği bu. Rahat koltuğuna oturup da anlamadığın şeylere burnunu ne yapma? Sokma. Evet. Bakın, önemli olan rivayetlerden bir tanesi. Yine bu muhtevada şöyle. Sizi bırakıp teklif etmediğim hususlarda beni kendi halime bırakın. Sizden evvelki ümmetler ancak çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı ihtilaf etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Ben sizlere bir şeyden nehyettiğim zaman ondan sakının. Ben sizlere bir şeyi emrettiğimde ise onu yerine getirin. Sonra duruyor kardeşlerim biraz. Ümmetine rahmet ediyor. Yani merhamete geliyor. Bari gücünüz nispetinde diyor. Bakın, geçmiş ümmetlere bakın. Bakara suresinin Bakara ismini almasının sebebini biliyor musunuz ümmet? He? İnek de. Nasıl bir inek? He? Bak düştü şimdi. Nasıl bir inek? Bak o düşmedi. Şimdi İsrailoğlu'nda bir olay oluyor. Yani saatinizi çalmamak için diyoruz. Çünkü yorgun bir gün geçiriyorsunuz. Hakkınızı helal edin. Bunu yayıyorsam anlayışınızı zorlamak için değil, anlatabilmek için yapıyorum. Yani bu yaymayı. Burada Allah Azze ve Celle ölü bir insana butu dokansa o ceset kimin öldürdüğünü söyleyecekti. Bu kadar basit emir. Onlar ne diyor? Kilosunu, boynuzunu, rengini, cinsini, her şeyini ne yapıyorlar? Sormaya başlıyor. Neredeyse ayet ne diyor? Yapamayacaklar, kesemeyeceklerdi. Yerine getiremeyecekti. Veyahut gelin, Maide ne demek? Sofra. Sofra. Neden sofra diye bir isim var Maide? He? Şimdi İsa Aleyhisselam'ın havarileri ne yapıyorlar? Ey İsa, gökten bize bir Rabbin sofra indirir mi? Ya istenecek bir şey. Ana rahminden tut, doğduktan sonra tut, sütle, bir kordon boyuyla besleyen kim? Allah. Ama dürttü şeytan, soru soruldu. Eğer böyle bir şey sorular oluyorsa muhakkak arkadan da bela büyük gelir arkadaşlar. İşte Allah Resulü'nün bize öğretmek istediği nedir? Bu. Şimdi düşünün. Bizim size, benim size vereceğim misallerden bu Bakara gibi olan meselelerden bir tanesi en müşahhas örneklerden birisi çoraba meselesi. Biliyor musunuz? Bizde. Yani benim aklıma gelen şu an örneklerden. Çoraba mesk yapar mısınız? Nasıl bir çoraba? Bildiğin çoraba. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ayağını abdestli olarak yani yıkayıp da çorabı giymişse ne yapabiliyor? Üstlerine mesk yapabiliyor. Bu ruhsat bize gelmiş mi? Gelmiş. Yapmış mı? Yapmış. Hatta İmam Ebu Hanife'nin kendi itirafı, Tirmizi'nin Kitab-ı Taharet'te bu çoraba mesk konusunda bakın Kocaman da diyor ayağının altında bir yırtık var. Ondan öğreniyoruz yırtığı da. Ebu Hanife'den öğreniyoruz. Şimdi gelelim günümüze. Hacı Bayram'ın orada Zincirli Camii var. Şöyle bayağı bir uzun L şeklinde çeşmeleri var. Abdesti aldım. Ayağımı o şeye koydu. Çorabı şöyle mesletti. İhtiyarın biri şöyle baktı. Dedi ki çorabın altında dedi şey mi var? Mes mi? Ben de çorabı şöyle azıcık açtım. Yok. Deri vardı. Ayağım dedim. İnek derisi değil. Kuzu derisi dedi. Benim derim dedi. Tırdı güldü şöyle. Yok yok. Mes yok mu? La işte benim derim işte. Bu da çorap. Çıplak olsa yıkayacaktım. Ama çorabın üzerine mest etti. Oluyor mu ya dedi. Ne kadar iyiymiş dedi. Öyle böyle safça sordu şimdi. Öbürdeki ya bırak onu dedi. Ya onlar sapık dedi. Oradan bir itti. Dur dedim ya. Ne yaptım ben? Faiz miydim? Zina mı? Neden saptım? Camiye geldim işte. Nereye gideceğim ben? Sapmadım. Doğru yola geldim dedi. Kime sapık dedin sen? Niye yıkamıyorsun ayağını dedi. Ha onu yıkamayınca sapık mı oluyorum dedi. Dedi niye dedi böyle yapıyorsun? Ha onu sor dedi. Ben ayağımı yıkadım. Üzerine de çorabı giydim. Şimdi de üzerine meslediyorum. Zaten abdestim var dedim ama ben daha çok sevap almak için bunu yaptım dedim. Yani abdestim zaten var benim. Almadan da girebilirdim. Ama dedim çoraba mest Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle bana verilen bir ruhsat. Aleykümselam. Tabi namazın vakti girmişti. İçeriye girdik. Adamı anlatamadık. Bakın çoraba mest konusu öyle bir ihtilaf almış ki Muhammed ümmetinde inanın ehli sünnet yani dediğimiz şu gerçek akide sahibi olan insanların akide kitabının bir maddesi çoraba mesttir biliyor musunuz? Hı? Ne alakası var? Yani Allah'a iman gibi, kadere iman gibi, gaybiyat gibi meselelerin içinde hani Fırat demiyorum haşa. Ama abdestle alakalı bir mesele. Akidede ne alakası var? He? Ama o kadar tartışmışlar ki insanlar zamanında. Akideye kadar bu artık gelmiş. Yapana şu yapmayana bu demişler artık. Yani çünkü akideye girdi mi iş değişiyor. Yani o kadar şeye girmiş artık. Bu da sırf insanların bu konuda ihtilaf ettiğini. İhtilaf eden bir taifenin kendi kitaplarından pasajları size okuyayım. Mest ettiğinde suyu içine almıyorsa, yürüdüğünde diken taş ayağına batmıyorsa, bıraktığında şöyle duruyorsa işte ona mest edersin diyor. Kim? Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebi ama Hanefi mezhebinin hangi tarafı? İttifak yok. Reddül Muhtar'da yazıyor. İbn Abidin var ya onda. Hanefi mezhebinin bir kitabı daha var. Fetevai İndiye diye. O da onun fıkıh kitabı. Orada da diyor ki altı kocaman yarık bile olsa elini şöyle mest et olur diyor. Peygamber aleyhisselam yapmış diyor. O da aynen almış. Uyuyor. Nasıl denk geldiyse denk gelmiş. Şimdi bundan bu ne? İlk istanefi mezhebi. He? Çelişki. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne emrettiyse ona soru sormadan al cebine koy amel et. İster kullan ister kullanma. İster ayağını yıka, ister ne yap? Çorabına mest et. Veyahut ayakkabına ne yap? Mest et. İster namazı vaktinde kıl, istersen cem yaparak kıl. Cebine koy ama bunu. Ama ya böyle olur mu? Ya namaz vaktinde kılmak daha deme. O sana onu ne yapmış? Vermiş. Bunu kurcaladın mı? Hem amel edenin amelini hiçe götürürsün. Hem de helalı harama kadar götürürsün. Allah'ın lanet ettiği insanlara kadar ne yaparsın? Düşersin. Anlatabildim mi? Yani gücün nispetinde neye gücün yetiyorsa onu ne yapacaksın? Getireceğim. İşte bu üçüncü hadisimizin anlatmak istediği kardeşlerim bu. Al kullan ya. İlim varsa amel ne kadar lezzetli değil mi? Düşünün bir hacca giden bir insanı düşünün. Bir Ramazan'da bir başına bir iş gelen bir insanı düşünün. Veya normal hayatta bir fıkhi meselede kendisi sıkışan bir insanı düşünün. Bilmeyince hele bir de mahrem bir konuysa ne kadar sıkıntı yaşıyor değil mi? Artık geziyor. Belki de ehliyetsiz birine soruyor. Hem sapıyor hem saptırıyor. Doğru mu? Ama bilse ne kadar rahat değil mi? Allah hepinizin ilmini artırsın. Ve Kur'an sünnetten amel eden samimi kullardan eylesin kardeşler. Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah kendisinden razı olsun. İmam Bukhari tefsirden naklediyor bunu Rum suresinde. Dostlar, bilen bildiğini söylesin. Bilmeyen de bilmiyorum. Allah bilir desin. Zira insanın bilmediği konusunda Allah bilir demesi ilimdendir. Allahu Teala peygamberine şöyle buyurmuştur. De ki Kur'an'ı tebliğden ötürü sizden ben bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden bir şey uydurup size dayatmak isteyen birisi de değil. Demek ki bilmiyorum demek neydenmiş? İlimden. Allah kendisinden razı olsun. Ömer diyor ki ilim üçtür. Kur'an, sünnet ve bilmiyorum. Allah böyle amel eden kullardan eylesin. Beni de sizlere de kardeşlerim. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki bu Rabbim böyle buyuruyor. Allah böyle buyuruyor diye gelen rivayetlerdendir. Ayet değil. Altını çizerek söylüyorum. Ben bütün insanları hanif, tevhid dini, fıtrat üzerine yarattım. Sonra şeytanlar onu dinden saptırdı. Benim helal ettiğimi onlara haram kıldılar. İnsanlara bana şirk koşmasını söylediler. Oysa o ortaklar hakkında hiçbir delil indirmemiştim diyor. Anladınız mı? Demek ki her yaratılan fıtrat üzerine yaratılmış. Selim bir fıtrat. Arızasız. Emir ve nehilere teslim olarak yaratılmış. Ama şeytan fıtrat üzerine yaratılan insana ne yapmış? Nereden yaklaşmış? Haram ve helaldan. O da ne yapmış? Onu helak etmiş. Çünkü biraz ileride neyse o hadisi de anlatayım. Allah-u Teala kıskanır. Onun kıskanması indirmiş olduğu emir ve nehilerin tutulmasıdır. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyor. Medine'deyken Nur Suresinin 4 ile 6. ayetlerini izah ediyor. Neydi ayetlerimiz? Aleykümselam ve rahmetullah. Gençler hoş geldiniz. Zikir mi çekiyor lan? İdil sen ne yapıyorsun? Yok, zikir mi çekiyordum demiş. Nur 4 ile 6'yı anlatıyor. Neydi Nur 4 ile 6? Eşlerine zina isnat edip de 4 şahit getirmeyenlere ne yapın? 80 sopa vurun. Allah Azze ve Celle'nin Resulü bunu anlatınca oradan sahabenin bir tanesi kılıcını çekiyor. Etrafında şöyle bir dönüyor. Ben onların ikisini de şöyle ne yaparım? Doğrarım diyor ve çekiyor gidiyor. Sahabeler o gidince ey Allah'ın Resulü saat çok kıskanç. Biz onun kıskançlığına binaen boşadığı hanımları bile ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Demin ne okumuştum size söylemiştim hadisi. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah ondan da kıskançtır. İndirmiş olduğu emir ve nehileri ne yapar? Tutulmasını ister diyor. Bunu anladınız mı? Demek ki fıtri olarak bizim kıskançlığımız elbette olacak. Ama bu dinin önüne ne yapmayacak? Geçmeyecek. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehileri, helal ve haram sınırları zorlanmayacak arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Edelim mi? İlk peygamberden beri bütün peygamberlerin bu mevzuda söylediği bir söz var. Utanmadıktan sonra dilediniz. Helal ve haramda. Utanmadıktan sonra her peygamberin havarilerine, ashabına söylediği ne varmış? Bir küçücük günahı düşünün. Yani Allah'a karşı haram olarak isyanı. bir yalanı, bir şunu, bir ne yerine olursa, bir bakışı yanlışken yaptığını, cemaat içinde yaptığını, yalan ne olursa olsun. Bu insanın başında ne yapıyor? Bir kaynar su döküyor değil mi? Demek ki haya ancak önce Allah'a karşı işlenen hayat olacak. Allah bizleri hayalı kullardan eylesin kardeşlerim. Evet. Bakın Allah Resulü ki yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul ne diyor kardeşlerim? Aleyhissalatü vesselam. Öyle bir şey, öyle bir devir gelecek ki diyor, öyle bir zaman gelecek ki insan olduğu, aldığı bir şeyin, giydiği bir şeyin, yediği bir şeyin helaldan mı, haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak diyor. Allah bizlere hayır versin. Allah bu duruma bize düşürmesin. Bunun başka bir hadis kitabındaki ziyadeliği şöyle geliyor. İşte Allah onun hiçbir duasını kabul etmez diyor. Tirmizi'de de bu hadis şöyle geliyor. Yani bu rivayetin Allahu Alem başka bir şekilde, başka bir yerde söyledik ama bu muhtevada olduğu için size naklediyorum. Kul diyor yediği haram, giydiği haram, içtiği haram, elini açmış, Ya Rab, Ya Rab diyor. Allah bunu neyini kabul etsin diyor. Aynı muhtevada. Ama öbür hadis biraz ziyadelikli geldiği için size zikrettim. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, yani hiç aldırış etmeyecek diyor. Bunda da biz ifrat ve tefrite gitmişiz. Bugün şu yenir şu yenmez. Var mı bu? Var. Çok aşırı gitmişler. Onların aşırılığından bir kısım da tam gevşetmiş. Hiç aldırış etmiyor. Doğru mu? Selef yani ehli sünnet hep ortadır kardeşlerim. Yani ortadan ayrılmayacağım. Yapabileceğin bütün şeyleri ne yapacaksın? Gücünü nispetinde kullanacaksın. Ondan sonra sana verileni kullanacaksın. Hep aşama aşama. Mesela birisi Ramazan ayında ne yapıyor? Orucu bozuyor. Ne diyorsun ona? İki ay arka arka oruç tut. Gücüm yetmiyor. Şunu yap. Gücüm yetmiyor. Bunu yap. Hep ne var? Bir sıralama var. İşte bu sıralamaya insan dikkat ederek kendini ne yapacak? Ona göre Allah'tan güç isteyecek hangisini yapıyorsa. Allah bizi en güçlü, en hayırlı olanı yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Evet. Bu da demek ki inşallah bizim devrimiz değildir. Bizim devrimiz mi? Evet. Evet dedi. Doğru. Maalesef. Rabbim hayır versin. Yoksa siz dikkat etmiyor musunuz? Helal haram. Bizim devir ama biz dikkat ediyoruz diyorsunuz değil mi? Ama bizim devir hakikaten kardeşimizin dediği gibi cidden dikkat etmiyor. Yani dikkat etmiyor derken şimdi bunu kullanırken nasıl kullanıyoruz? Umumen eğer dikkat ediyorsa o toplum dikkat ediyor demektir. Ama umumen etmiyor. Onun için de hususi eden insanlar azınlıktaysa o toplum dikkat etmiyor demektir. Doğru mu? Gerçekten yaşamış olduğumuz toplum ne yapmıyor? Mesela örnek verelim. Bir paça. Dikkat ediliyor mu elbise paçası? Yok. Bir kadının giysisi dikkat ediliyor mu? Yok. Veyahut bir kadın vahşi hayvanların veyahut bir erkek vahşi hayvanların derisini kullanamaz, binemez, oturamaz, elbise dikemez, yasak, harap. Dikkat eden var mı? Yok. Yani bunun gibi dikkat. Ayakta içme diyor mesela. Dikkat eden var mı? Yok. Veyahut birisi mesela şimdi kalktı Abdülhamit kardeşimiz. Aleykümselam. Birisi hemen onun yerine oturdu. Oturabilir mi? Yok. Haram çünkü. O geldi mi yerine ne yapacak? Oturuyor. Var mı dikkat eden? Buralarda fazla olmuyor ama ben öyle ortamlar biliyorum ki hemen pat oraya oturuyor. Adam gitmeseydi diyor. Ama din kalkmadı. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki eğer umum dikkat ediyorsa ediliyor denir. Yaşamış olduğun toplumda 10 kişi ediyorsa 1000 kişi etmiyor. Maalesef. Allah bizleri affetsin. Gelelim daha önce defalarca işlemiş olduğumuz bir rivayete. İslam'ın temellerini anlamaya yeter dediğimiz dört hadisten birisi. Numan bin Beşir hadisi. Neydi hadisimiz? Haram da belli. Helal da belli, haram da belli. Doğru da ters geldi. Doğru olanı helal. Helal da belli, haram da belli. Bakın, hadis devam ediyor. Kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Çok önemli bir ifade bakın. Tersinden al hadisi. Helala ve harama dikkat edilmeyen bir toplumda dinsizlik ve namussuzluk yaygın mı değil mi? Evet. Toplumumuzda bu var mı? Bak nereden olmuş görüyor musunuz? Dinin temellerinden birisi helal da bellidir, haram da bellidir. Bunun ikisine dikkat eden dinini ve ırzını korur diyor aleyhissalatü vesselam. Bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Bunlardan uzak durur. Bunu da anlayabilmemiz için bakın aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz çobanlık yaptı. Oradan bize ne yapıyor? Misal veriyor. Çobanlık yapan veya koyunları olan, sürüler olan insanlar bilir. Bir diyor çoban sürüsünü yasak olan bir korunun etrafında otlatıyor. O koyun oraya girer mi girmez mi? Girebilir. İhtimal çok yüksek. Çok yüksek. İşte diyor kim haramlara yaklaşırsa işlemiş gibidir diyor. Dikkat edin. Vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi bütün azalar düzelir. Elde, dilde, gözde, kulakta, her şeyde. O bozuldu mu bütün azalar ne yapar? Bozulur. Dikkat edin bu et parçası kalptir. Takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır. Bakın bir yeme ya. Bir yeme. Yani şuradan giren bir haram sende ne din, ne namus, ne güvenlilik, ne emniyet hiçbir şey ne yapmıyor? Öyleyse çok dikkat edelim arkadaşlar. Eğer dininizde bozulma hissediyorsanız hemen ilk kontrolünüz yeme içme. İlla demiyorum. Ama ilk kontrol ne? Yeme içme. İkinci kontrol arkadaş. Çok önemli. Birincisi helal, haram. İkincisi arkadaş. Hata hemen bulursunuz zaten. Eğer dikkat etmezseniz bu havayı teneffüs yani burayı demiyorum. Dini teneffüs edemezsiniz. Ağır gelir. Başka bir şey edersiniz aslında. Orası çok lezzetli gelir. Allah hepimize hayır versin. Bu çok çok önemli rivayetlerden bir tanesi. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu noktada helal ve haram noktasında bize şu nasihate bulunuyor. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyeni yap. Doğruluk gönül rahatlığı, yalan ise o kuşkudur diyor. Şimdi buna bir çok örnek veremiyorum. Çünkü o kadar batmışız ki birçok meselede. Şahıs yani şudur diye bir örnek vererek anlatamıyorum. Sizleri çok sevdiğim için. Allah hepimize hayır versin. Amin. Helal belli mi? Belli. Haram da belli mi? Belli. Ama birimizin bir fiili, bir şusu, bir konuşması, bir hareketi, bir giyimi artık bir şey var. Bu şüpheli mi? Yani bu hareketi yaparsa haram olabilecek cinste mi? Öyleyse sen bunu bırak diyor. Bunu anladınız mı? Bunu yapma diyor. Yani şudur desem aslında çok cuk diye oturacak ama bu amellerden birisi muhakkak bizde de var. Belki de kendi nefsimde var. Yani illa o değil. İlla o değil. Mesela insanlar birbirine oturmaya gidiyor. Karışık oturuyor. Çok açık bir haram. Çok açık bir haram. Ama kim takıyor? Taksan bile bir yerde bozuyorlar. Niye bozuyorlar? Bu adamların imansız olduğundan değil, tevhid ehli olmadığımızdan değil. Hafife alıyoruz bazı şeyleri. Bu benim kardeşim diyor. Tamam. Tamam. Bunda bir şey yok ki. Ama dinimiz seni koruyor. Yani çok çok detayına girmek istemiyorum ama müminlerin en hayırlısı, yani imanı, dini korumanın en güzeli, şüphe veren bir şeyi ne yapacaksın? Terk edeceksin. Terk edeceksin. Kuşku duydun mu? Bitti. Terk et orayı. Evet. Allah hepimize hayırlı, hayır versin kardeşlerim. Amel etme iştiyakı, güzelliği versin. İyilik ahlakın güzelliğidir. Günah ise kalbinde rahatsızlık uyandıran, başkalarının muttali olmasından hoşlanılmadığı şeylerdir. Müslüm'ün kitabı da böyle. Tekrarlayayım mı? İyiliklerini, yani bir insanın yaptığı iyiliği 9 kere duyurmak ister değil mi? Bir ya için demiyorum. Ama insan yaptığı güzelliğin hep görülmesini ister. Bir resim, bir manzara, bir kitap, bir eser, yani bir şey yaptıysa, riya babından demiyorum bakın. O çünkü kulun Allah'la arasında iyilik gösterilmek ister. Doğru mu? Ama kim günahını paylaşır? Kim günahlarının çarşı çarşı, pazar pazar ifşa edilmesinden hoşlanır? He? İşte iyilikler, sevaplar siz yaptığınızda gönlünüzü aydınlatan, kalbinizi sevindiren, insanların bilmesini istediğiniz şeylerdir. Günahlarsa insanların bilmesini istemediğiniz şeylerdir. Niye anlattım ben bu hadisi size? Birkaç gündür benden mesaim fazla, bilenmişimdir. Neden anlattım bunu? Devreye artık ilminizle bakacaksınız. Bu öğrendiğinizde kalbinize bir yaptığınız amel, bir söz, bir davranış sıkıntı mı verdi? Kimden bu? Fıtratın tertemiz. Senin yanlış oldun. Adem hata etti. Ne yaptı? Şaşırdı kaldı. Sıkıntı geldi mi kontrol et. Haram istiyorsun. Yanlış yapıyorsun. Allah'a karşı yapıyorsun. Bunu devam ettin mi artık bu sıkıntılar, sarsılmalar bitecek. Sen artık aldırış etmez bir insana düşeceksin Allah muhafaza. Bunlar rahatsız olduğun an senin Allah'la irtikabın devam ediyor demek. İşte biz bunun için öğreniyoruz. Bu bilgiler seni ayık tutması için. Allah hepinizden razı olsun. Evet. İyilik ruhunun yatıştırdığı, mutmain olduğu, kötülük ise insanlar sana fetva verseler de içini tırmalayan, tereddüt ettiğin şeylerdir diyor aleyhissalatü vesselam. Bunu Darimi'nin kitabın buyurduğu Ahmet'in müsnetinde rahatlıkla bulacağınız rivayetlerden birisi. Bunu anladınız mı? Bakın özellikle de bir söz var. Alimler fetva bile verse kalbini tırmaladığı şeyden ne yap? Hah, bu da ona reddi işte. Senin soruna. 2536 yanlış hatırlamıyorsam dur bakayım rivayet Darimi'de. Evet. 2536 ne rivayet? Al, kağıda ver. Evet. Kul mahzurlu olan şeye düşmekten çekinerek mahzurlu, sakıncası olmayan şeyi bırakmadıkça takvalı insanlar derecesine erişemez. Bunu anladınız mı? Kul mahzurlu, sakıncalı bir şeyden kendini çekmedikçe takva sahibi ne yapamaz? Olamaz. Allah bize takvalı olmayı nasip etsin. Ama bakın hemen arkasından size şu rivayeti hatırlatmak istiyorum. Ayşe annemizin sorusuna binaen geliyor bu rivayet. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam dinde aşırılıktan sakının. Çünkü geçmiş ümmetler hep aşırı gitmelerinden helak oldular. Yani inceleyip sık dokuduklarında emire uyun, nehiden ne yapın? Kaçın. Bakın şimdi Allah kendisine rahmet etsin. İmam Kahtani diye günümüzün alimlerinden birisi var. Kendisi Müslümanın sığınağı diye Peygamber Aleyhisselam'ın 24 saatlik, yani sabah kalktığında, evden çıktığında, işte bir şey yaptığında edeceği duaları sayı olarak ne yapmış? Toplamış. Harun da tercüme etti. Allah razı olsun Türkçe'ye kazandırdı kitaplardan. Küçük cep boy. Peygamberimizin yaptığı bu. Doğrusu bu. Şimdi gelin kitapçıya gidin. Gülü Yasin var mı diyor adam. Getiriyor adam. Ya bunun rengi diyor mordu. Bu kitap yeşil olmuş diyor. İçi aynı var. Yani illa güllüsü, gülün de yeşillisi olmayacak. Kırmızılısı olacak. İçini açıyorsun şimdi bakın. İhlas suresini diyor 4444 kere okur. Yanındakine diye şöyle üflersen diyor. Onun kalbinden geçen her şeyi öğrenirsin diyor. Amin. Ha diyor. Karı geliyor şimdi alıyor. Ben diyor kocamın kalbinden geçen her şeyi bilin. Hep bilin sen. O bile bilmiyor ki sen bilsin. Ondan sonra öbürü açıyor sayfayı. Şunu şunu şunu okursan kocan diyor döner gelir. Sen dönüp gelmiyorsun ki kocan gelsin. Topaç mı bu? Topaç bile çektiğin gibi kaç kere dönüyor da sonunda yıkılıyor. Yani öyle saçma sapan şeyler. Hatta birinde o neydi cam kavanoza ne diyorsunuz? Hani balıklar yaşıyor da insanlar nasıl yaşıyor diyorsunuz. Sokuyorlar saatlerce bakıyorlar. Neydi onun adı? Televizyon muydu neydi? LED TV falan mı diyordunuz neydi? Orada birisi çıkmış demiş ki o dengeli oğlu mu bilmem ne oğulları var ya Şahmeran duası demiş. Tamam mı? Lan sabahın köründe namazı kıldım gittim bir tevhidle alakalı bir yazı yazacağım. Pat bir kadın geldi. Hocam buyurun. Şahmeran duası var mı? O ne dedim ya? Ya akşam dedi hoca söyledi. Bunu okursam işte şöyle olur böyle olur falan. Vallahi Allah ben bilmiyorum Şahmeran. Bulunca getir de bir de ben okuyayım dedi. Kadın gitti. Esnaf kapalı. 9:30 muydu neydi? Kadın benim dükkanıma geri geldi. Baktım bir kağıt basmışlar arkalı önlü. İşte bilmem Allah'ın işte isimlerini yazmışlar Azze ve Celle. İşte bir şeyler eklemişler. Ayet-el Kürsü'den bir pasaj var. İşte bunları okursan, üfürürsen, işte evladın kaybolsa geri gelir. Kocan işte şeyse düzelir. İşte işlerin kötü gidiyorsa la herkes satar. Vallahi bana gelen kitapçı söylüyor. Hocam diyor akşama kadar 10 kere kargo çıkarttık. 10.000 basıyoruz kargoya veriyoruz diyor. Bitiyor diyor. O meşhur bilmem ne oğulları söylemiş. Herkesin belası var kardeşim. Kimi işsiz, kiminin kocası bilmem ipsiz, kiminin karısı bilmem densiz, çocuğu densiz. Ne yapıyor? O huyu büfürecek, düzelecek. Kadına dedim ki ablacığım bakın ben size bir hadis öğreteyim. Dinlemiyor. Şahmeran duasını uygulayacak o. Dedim bir de bunu dinle. Bak dedim ufak bir çocuk Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın merkebinde. Elini atıyor. Ey çocuk. Kim? İbn-i Mesud diyen ne oldu? Böyle bir şey mi geldi? Demek ki o duymuşum. Bak. Ey çocuk diyor kulağını aç da iyi dinle diyor. Daha ufacık çocuğa söylüyor. Sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin. Kadın böyle bu hadisi duyunca ağzı açık kaldı. Oturdu, baştan sona hadisi anlattım. Ya din ne kadar güzelmiş diyor. O kağıdı bir ver dedim, okuyacak mı? Hocam ben yırttım ama içi cızladı. İnince almıştı onu gene. Sen dedim cebine bu duayı al git. Allah'ın hakkını bir koru. Allah'ın hakkını düzelt, o da seninki de korusun. Diyor ki dedim bak ey delikanlı bütün insanlar toplansa sana bir zarar vermek istese Allah istemedikçe olmaz diyor. Bütün insanlar toplandı sana bir şey vermek istiyor. O istemedikçe bu olmaz diyor. Ama baştan yakalayalım. Ne diyor baştan? Sen Allah'ın hakkını koru, gözet. Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin. Allah'ın hakkı helal ve haramlara uymaktır kardeşler. Buna nerede dikkat ederseniz, sizin hakkınızı koruyacak kim? Allah. Ayşe annemiz ne diyor? Allah kendisine rahmet etsin. Ben diyor çok ibadet olan birisi değildim diyor. Yani Yani benim hakkımda ayet inecek kadar mı? Yani kendi küçümsediği için diyorum. Yoksa Ayşe annemiz ümmetin fakihlerinden birisidir. Allah kendisine rahmet etsin. Hep mahrem meselemizin birçok şeyimizi biz ondan öğreniriz. Kendi diliyle dediği için diyorum bunu. Ben diyor, benim hakkımda söylenen söylendiğinde diyor, yani ben Allah'ın bir ayet indireceğini ben hakkımda bilmiyordum diyor. Ama Allah benim hakkımda ne yaptı? Ayet indirdi diyor. Bizim yapacağımız Allah'ın hakkını koruyup gözetmek. Allah onu temize çıkarttı. Ne dedi? Bunu dedi müminler duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu ayeti hepimiz okuyuz duruyoruz değil mi? Ama bir mesele geldiğinde hiç bu ayete gidip de hareket etmiyoruz. Konuşuluyor en son konuşan da inanmaya başlıyor. Böyleymiş ya diyor. Anladınız mı? Halbuki ayet bize nedir? Bir nasihattir. Bir iftira, bir şey duyduk mu ne yapacağız? Bu apaçık bir iftiradır. Kurtuldun bak orada. Kurtulmadın, inandın, hemen yanındakine ne diyor? Lan bak bu böyleymiş. O dedi ki bu apaçık iftira. Kurtuldu mu? Öyle mi lan? Hemen o da ne yaptı? Damadına söyleyecek. Gidi. Öyleyse bize ayetlerle ne yapacağız? Gelen naslarla amel etmek düşüyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Doğrudan ayırmasın. Bu özellikle ilk seçtiğim bu sıralamalara çok çok dikkat edin. Allah bizi hayırdan ayırmasın. Şu son söylediğim dinde aşırılıktan sakının. Çünkü dinde aşırı gidenler hep ne yapmıştır? Helak olmuştur. Açmamı ister misiniz burayı? Gerek var mı? Bakanada ayet de var değil mi? Allah aşırı adamları sarıyor. Ki hadislere geldiğimiz için buraya geldim ben. Açmamı istiyor musunuz? Aşırı gidenleri. Mesela iç yağını Allah haram kılıyor. Ona ne yapıyor? He? Eritiyorlar. Satıyorlar. Ne diyorlar? Biz yemiyoruz ki. Yani. Veyahut şu et meselesini gündeme alalım. Yahudiler ne yaparlar? Keserler. Sonuna kadar kanının çıkması için ne yaparlar? Belli bir aşamalardan geçirirler. Titiz davranırlar. Hristiyanlar ne yaparlar? Eti kanlı kanlı yemek için ya ceyran verirler ya şöyle bir hayvana şok verirler. Hemen bıçağı vururlar. O korkudan sinirleri sıkar. Kan olduğu gibi içinde ne yapar? Kalır kırmızı kırmızı yemeği sever. Bak. Biri ifratta biri tefritte. Ehl-i sünnet ne yapar? İki şah damarını keser, kan kaybından ölür, içinde kalan kalır, akar. Bu da insana zarar ne yapmaz? Vermez. Ortası. Ama muhakkak insanlar ne yapmıştır? Aşırı gitmiştir. Mesela peygamberlere imanda, onlara teslimiyette veyahut Uzeyr Allah'ın oğlu demişler mi? Demişler. Veyahut Salih Aleyhisselam'ı yalanlamışlar mı? Mucize istemişler mi? İstemişler. Allah bir kayadan bir deve çıkarmış. Bu büyük bir mucize değil mi? Şimdi şuradan duvar yarılıyor. Bir hayvan çıktı buradan kocaman. Ne yaparsınız? Namuzubillah dersiniz. Bakarsınız lan acaba bir fotomontaj mı? Yani bir asansör kapısı gibi falan. İşte değil mi? Önce buna bakarsınız. Değilse ondan sonra kocaman bir göl, deniz düşünün burada. O hayvan akşama kadar orayı içiyor, kurutuyor. Şaşmaz mısınız? Ben size şerh ediyorum bakın. Salih'in gelen devesi, yavrusu bunu yapıyordu. Sonra ertesi gün ne kadar o kavim varsa sütünü sağıyorlar. Herkes o süt veriyordu. Ya bir deve kaç kilo süt verir ya? Bunlar büyük mucize değil mi sırayla? Ama ona ilişmeyin dediği halde onlar ne yaptılar? Hepsi mi? 9-10 kişi. Helak olan? Öyleyse aşırı gidenleri gitmeyenler ne yapacak? Duracak. Durdurmazsa o gemiyle birlikte sen de batarsın. Ha bugün hutbede çok güzel bir şey istediler de ama Yusuf güzel yakalamış. Yani zamanı manidar. Yani bu bile rüşvetten geçiyor aslında. Neyse o konuya girmeyeceğim. Geçen hafta anlattım diye. Bukhari'de gelen bir rivayet var. Hepiniz biliyorsunuzdur inşallah. Bir gemide yolculuk için yolcular kura çekiyor. Üste kalanlar, altta kalanlar. Biliyorsunuz üsttekilerle alttakilerin konforu aynı değildir. Ve yerleşiyorlar, yolculuk başlıyor. Alttakiler zaruri ihtiyaçlarını giderebilmek için üst kata geliyorlar, denize kova atıp ihtiyaçlarını alacaklar. Tabi alırken muhakkak su dökülüyor. Yatanı var, kalkanı var, oturanı var, eşyası var. İnsanlar ne yapıyor? Rahatsız oluyor. Hele bir de bedevi ise, yolculukta uzun sürmüşse, bazı şeylerde sıkıntıya girmişse insanlar daha da asabı olmaya başlar. Doğru mu? Alttakiler diyorlar ki biz yukarıdakileri rahatsızlık ne yapmayalım? Vermeyelim deseler. Ve geminin dibini delip de hani suya daha yakın ya, biz suyumuzu buradan alsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek deseler. Eğer diyor aleyhissalatü vesselam yukarıdakiler aşağıdakilere mani olmazsa hep birlikte batarlar. Allah hepimize hayır versin. Sohbetimizi bu hadisle noktalamış olalım. Allah haram işleyen kardeşimizi bizi uyarmada güçlü kılsın. Haram işleyen kardeşimize de yapma. Ben seni Allah için çok seviyorum. Vallahi kendi nefsim için istediğimi senin için de istiyorum. Ama bunu yaparsan biz ahirette görüşmemiz zorlaşıyor. Gel sen de hayır yap, ben de hayır yap dediğimizde inşallah tabi yapma lan bunu, etme lan bunu demezsek yani düzgün bir üslupla karşıdaki de ne yapar? He? Allah razı olsun kardeşim çok güzel diyorsun. Sen beni düşünüyorsun. Yok ki bir çıkarın söylemende deyip de o haramdan vazgeçenlerden eylesin. Allah her iki tarafı da hayırlı olanlardan, haramı işleme dediğinde gönül rızasıyla kabul edenlerden kılsın bizi de neslimizi de kardeşlerim. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.